для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Тамаш нічога не адказаў, прадзьмухаў вішнёвы свой папяроснік і закурыў. «Што ты, Тамаша, чапаеш?» «Тамаш, у камуністы сам думае зараз падавацца. Ён нанава зараз гаспадарыць пачне. О, яшчэ і ажаніцца гатоў». «Ай, што мне, колькі там мне засталося пажыць, ты ведаеш, колькі мне ўжо гадоў?» «Можна тымчасове дагадацца. Ну, от жа. То што ты маеш да мяне?» «А нічога. Што мне да цябе мець? Жыві сабе на здароўе. А я й жыву». «Добра робіш. Адно не баламуць лішні светам. О! А што я, дзе баламучу?» «За лесем разам баламуціце. Таварышы тымчасове знайшліся. Можна сказаць, аднаму жаніцца пара, а другому уміраць. Фацэця! Да і годзе! Тымчасове усялякія перарэзкі, перамеркі, гэта ж з вас усё свет гарыць. От ты папытайся, што Мацвей на гэта скажа». «Ха, дык Мацвею гэта можа і выгадна. Што ён згубіць? У яго ўсё роўна не родзіць і радзіць ніколі не будзе, бо ён это такі гаспадар». «А які ж ён гаспадар? Нядбайны. Нядбайны. Памагчы яму трэба. Тады ўсё яго нядбайства ліха ведае, куды дзенецца. Пасадзі цябе на яго месца, пабачым, як ты тады паскачаш. Паспрабуй». «Ой, я да гэтага дык не дапушчуся, каб ты захацеў». «От, каб я захацеў? Я хачу». «А хто цябе ведае, што ты тымчасове думаеш?» «А я думаю тое, чаго табе ніколі не думаць». «От які ты ўжо думальнік вялікі!» Тамаш адвярнуўся і пачаў глядзець цераз паркан на вуліцу. «Ты думаеш? А хто дык не думае? Ты адзін за ўсіх думаеш. От, дзякуй табе, дзякуй. Спажывай на здароўе. Ты ўсё аб нечым дбаеш. А ў самога гэтыя, боты на нагах, адны чарапкі. Як ты іх на ногі ўсцягаеш, а? А ўсё думаеш, а ўсё дбаеш. Я ж кажу тымчасове аб нечым. Яшчэ ён вучыць будзе некага, як жыць. І без цябе пражывом. Спраў боты хаця сабе. Тымчасове гэта усе людзі скажуць. Ты ўсё спадзяешся некага дабра. О, да дабра ўсё дбаеш, гаворыш. От, чалавек». Тамаш раптам адарваўся ад паркана. «Дабра. Ха, Добра, дбаю. Кажеш, боты пашыць. Я, можа, іх не пашыю, можа, і Мацвей не пашые. А хлапчук яго, што вунь, босы за нежывою маткаю царкву прыйшоў, той пашые. О, далі Бог пашые і такія боты, пра якія ніхто з нас ніколі і не сніў. Чуеш, а? Пашые. Ай, шкада, што не дажыву хоць паглядзець на яго тыя новыя боты. Не дажыву. Ну, пэўна, калі заробіць на боты, дык і пашые. Падрасце, заробіць, чаму? Не дажыву да тых яго ботаў. Старыя чалавек. Не дажыву, ай-яй-яй-яй, не дажыву. А пасля мяне, пасля нас... Пасля нас у добрых ботах будуць людзі хадзіць. О, жыць будуць. І Тамаш пайшоў паволі па цвінтары да брамы. Пасля ўбачыў Юрку, які пайшоў з-пад брамы ў прытвор, і сам застаўся стаяць каля ганка. Юрка як бы паспакайнеў і стаў холодным и маўклівым. Труну хутка поставили на воз. Барановичев кум знов трохи позвонил. Себастьян с Матвеем и Юрком сели на драбинах на аглабины. Себастьянов конь пошел размашистыми кроками. Заходзіла сонца, як яны апускалі труну ў зямлю. Крываносы Мікалай чакаў каля выкапанай ямы. «Выгаладаў?» – запытаў Себастьян. «Але?» – адказаў Мікалай. «А нічога, нічога. Таго, другога я даўно адправіў. На пахаванні быў. Рэшту часу яны маўчалі». Мовчки опустили труну в землю. Першая рыдлёвка пяску стукнулася об новое веко, тяжко и гулко. Заходило солнце, молчали могилки, синела и туманилась осенняя трава. Зеленилась трава под осенним солнцем, позднее зелье цвело у позднюю осень. Юрка бачил, як... Засыпали труну. Крываносы дядька Миколай утомленно кидая землю, засопся и с натугой поглядая под ноги свои. Так само повольно бьет рыдлёвкою у землю дядька Себастьян. Батька нечто заклопотился каля коня, каля пустой фурманки. Вот, и они все сливаются у одно. Варушацца, дзейнічаюць, нешта падначальваюць, некаму падначальваюцца. От яны ўжо селі на воз, на памятую патёртую салому, чакаюць яго, малога, маўклівага. Ён жа глядзеў, як яны клалі на воз рыдлёўкі. Падышоў да насыпанага пад зямлёю жвіру, як стары агледзеў яго і кінуўся на яго тварам. Пахнуў пясок і трава каля яго, і восень, і зямля. Як жа яна пахла, зямля! Усё ў тым жа самым школьным будынку збіралася некалькі чалавек. Алесь на ячэйку пазваў Тамаша і настаўніка. Тамаш запазніўся. Настаўнік, васпаваты, вастраносы чалавек, худы і высокі, нервова парушваў правую палавінай твару і, цярэбячы на галаве вожык, гаварыў Алесю: «У горад хачу паехаць на які тыдзень. Праветрыцца трэба, ды не прыбяруся ніяк. Хай, гаспадарка заядае». Заядае, заядае, далі Бог. Гарбузы палажыў на страху, кожны дзень знімаць іх на ноч, часу няма і ахвоты. Больш тае работы будзе, як тых гарбузоў. А так, падпільноўваць трэба, а то пазвалакаюць уночы са страхі, і прапала ўся мая, так сказаць, гарбузовая палітыка». «Ха, палітыка! Палітыка! Я мяркую, выспяліць гэтыя гарбузы раз!» Пры слове «раз» настаўнік пальцам правай рукі прыгнуў самы меншы палец на левай руцэ. «Пасля гарбузоў у мяне другое. Пудоў 6 з агароду аўса будзе. Это 2. З 2 яблынь будзе трохі яблык. Гэта 3. З гэтага месяца пачынаю адкладаць па 4 рублі з пенсіі. Гэта 4-я даходная стацця. А цяпер, каб як вынайсці 5-ю якую, так сказаць, даходную стаццю. Каб я хоць на рублёў 12 адшукаць, дык да новага года льга было б паліто справіць. 4-ты год збіраюся. Ай, дык трэба гарбузы спяліць, жонка паехала да радні. А гарбузы, не падпільнаваўшы, прападуць. Прападуць, за гароду яшчэ пробавалі іх цягаць дзеці на гарбузікі. От як? А, можа, пачнём, а то я яшчэ думаю да вечара капусту в агародзе пазрэзваць. Павінен прыйсці Тамаш зараз. А вы бачылі сёння яго? Сягоння? Дома ў яго былі, можа, паслаць каго? Дома. Прыходзіў. А ён сядзіць на парозе і ногі чухае. Моцны стары, здаровы. Ой, здаровы. Ён не здаровы. Зусім не. Гэта, так сказаць, здаецца толькі. За тым, што ён рухавы такі, ён, так сказаць, як грыб стары, які ўсярэдзіне згніў весь, а толькі зверху здаецца цэлым і нечарвівым. Ён жа зусім стары. Я 10 год, як сюды пераехаў, дык як і запамятаю, ён усё такі рухавы, сіваваты, усё са сваім вішнёвым папяроснікам. І ўсё босы з падвязанымі калошамі. Ходзіць і глядзіць на ўсё, як бы чаго дзе забыўшыся. Я яго адразу заўважыў тут. Эх, знакаметны некі чалавек. Твар у яго такі. Ну, то мы можам і не чакаць Тамаша. Пагаворым з вамі. Давайце пагаворым вось... Цяпер пагаворым. Ну, дык я слухаю. Гэта яна ў нас па гэтых справах. Алесь паглядзеў на вастраносую дзяўчыну. Дзяўчына падышла да іх. Я слухаю, зноў сказаў настаўнік. Мы думаем вас карыстаць для адной справы. Для якое? Каб вы загадвалі рэпертуарам. Каб п'ес добрых маглі адшукаць, а то ўсё ў нас выпорваюць застарэлыя, з порахам, з вінтоўкамі, трэба якую-небудзь новую п'есу, каб з людзьмі. Настаўнік раптам ажывіўся. Ага, з людзьмі? З людзьмі. З людзьмі. Вітаю, гэта, так сказаць, пачынанне. Патрэбны жывыя людзі, а не порах. Порохам чалавека не падменіш, порохам, так сказаць, чалавека можна знішчыць. А каб паказаць яго жывога, дык гэта куды цяжэй, тут патрэбна культура. Так, культура патрэбна. І гэта самае важнае, што мы ўжо загаварылі пра гэта. Самае важнае, таварышы, у нас, так сказаць, гэтай культуры не было. Калі можна так выказацца, мы адмаўлялі культуру. І нарэшце мы зразумелі. У нас заўсёды так. Мы можам зразумець толькі нарэшце. І добра хоць гэтак, нарэшце. Што значыць гэтае нарэшце? Гэта значыць... Пасля таго, як мы ўбачылі, што нічога не выходзіць, што трэба ўзяцца за культурнае выхаванне, Вастраносая перабіла яго. Раней нам трэба было замацаваць пазіцыі. Не спрачаюся, трэба было. Але занадта пораху ў нас там, дзе яго зусім не трэба. Порахам чалавека не выхаваеш. Гэта павінна быць ясна, як... Два ды два, так сказаць, чатыры. Вы мне выбачаеце, я праз хвілін 15 вярнуся. Залажу, пайду разгародку ў плоце, баюся, каб гусі і капусты не папсавалі. Ён некалькі разоў засаб врухнуў палавіною твару і выйшаў. Вастраносая дзяўчына адышлася ад акна, алесь пайшоў за ёю. Пусты агарод і за імі ржышча былі перад акном. Вуліца рабілася палявою дарогою і ішла пад гору. За агародам сірацела капліца. Неба было чыстым і высокім. Дзяўчына глядзела на сінія істужкі далёкіх лясоў. «Чаго ты сумуеш, Волька?» І Алесь стаяў поплеч з ёю, успёршыся локцямі на адчыненае акно. А чаго ж мне сумаваць? А хто цябе ведае? Ты некая невясёлая, ці... Як сказаць? Так сказаць, як гаворыць настаўнік Цімашук. Пажартавала яна сумна, усміхнуўшыся. Не, ну, ты скажы, а? Чаго ты сумуеш? Я сама не ведаю. Ці гэта я сумую, ці гэта... Так я... Ай, нешта ўсё... Ліха яго ведае. Сама не ведаю. А хто ведае? Можа, і ніхто не ведае. Скажы. Дык от я ведаць буду. А на што табе ведаць? Ты што? Закахалася ў каго ці як? Ай, не то што закахалася. Ну, як жа? Ну, так неяк. На што ты дапытваешся? Ну, то я не буду. Некалькі хвілін яны маўчалі. Волька задумёна вадзіла пальцам па аконнай шалёўцы. Пасля сказала, нягледзячы на Леся, «А як у цябе справы з Барановічаваю Ганнаю? Ты ж яшчэ вясною гаварыў, што будзеш жаніцца». «А, я і сам не ведаю, якія ў мяне цяпер з ёю справы». «Каханне прапала?» «Не-не-не-не-не». Каханне не прапала. Яшчэ больш. Вось жа і бядаўся ў гэтым. Дык што яна кахаць пакінула? А, нічога не ведаю, не магу разабраць, што з ёю робіцца. Са мною, здаецца, такая сама, як і была, толькі часам... як калі? А я чула трохі. Гаворкі ходзяць. З каморнікам гуляе яна цяпер вечарамі. Ты яе даўно бачыў? Дзён 4 не бачыў. А, дурны! Чаму ж ты так? З дзяўчынаю не можна ніколі так. Каб каморнік хутчэй выехаў, тады б усё і скончылася, а цяпер ты, калі не пойдзеш нейкі час, дык горш будзе. Таго яна не любіць, а мусіць падабаецца ён ёй. Гэта самае страшнае ў яе гады, калі хто ёй падабаецца. Год праз пяць яна пачне любіць іначай. А гэта ў такім узросце. Яна сама ў сабе разабрацца не можа, ты толькі ласкавым будзь з ёю, каб яна аж расставала пры табе. Дзякуй, сястрыца, за навуку. Ты не смейся. Я такую пору перарасла, я ведаю. У такім узросце чорт таго ведае, што робіцца, калі і цяпер. Калі і цяпер сумуеш каля акна. Ай, чаго ты ўсё жартуеш? Ну, а што мне? Што мне, плакаць? Плакаць не трэба. Але чаму не быць трохі далікатнейшым? Ты выбачай. Я ж сам кагадзе гаварыў табе аб каханні, дык... Дык чаго ты сумуеш, а? Ты скажы выразна, па-таварыску. Волька пільна паглядзіла яму ў вочы і падумаўшы сказала: «Каханне хочацца. Каго-небудзь кахаць хочацца». «А каго? Не ведаеш?» «Не ведаю. Выразна, нікога няма. Так, так, пачуццё кахання мучыць. Разумееш ты гэта, а? Ведаеш?» «А ты каго-небудзь кахала калі?» «Кахала. А можа і не, прайшло. Дык цяпер і разабрацца цяжка, ці гэта каханне было, ці гэта так. Ай, можа і каханне. Усё праходзіць. А калі ўсё праходзіць, дык можа і каханне гэта было». Чалавекі тры сядзела на ганку і чуваць былі іх галасы. Тамаш прыйшоў позна, калі ўжо ўсім надакучыла чакаць яго. Ён быў у новых ботах і трохі захмялелы. І гаваркі, ты, браце, Алесь, выбачай. Пасля зірнуўся да Волькі, выбачайце і вы. Памаўчаў і адвёў Алесю ў бок. Я табе, браце, раскажу, як гэта ўсё было. Зроду на мяне ніхто ніколі не чакаў. Доўга мяне чакалі? А так, нішто. Ну от, бачыш. Прынёс боты хоніў швагер. Я яму казаў, калі, кажу, пашыеш боты добра, і за тры дні, ну, каб я, значыць, босы не хадзіў доўга, дык барыша пастаўлю. Я думаў, што ён і да барыша такі самы нядбалы, як і да ўсяго. А ён? Ён узяў ды пашыў, як да тое ліха пастараўся. Так, дык, ён шые боты тыдняў два. А я думаю, калі скажу яму пра барыш за тры дні, дык, можа, за якіх дзён 10 пашые. А тут от як! Ты толькі ў мяне з хаты пайшоў, аж ён тыц у хату з ботамі. І добрыя ж боты пашыў. Дык я і паставіў барыша. Прачнуўся, бачу, а вечарам пахне.